राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 3 नवंबर 2000 को साय लगभग 4 बजे हुआ। राम। पराकृतम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रीकृपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वर्षे विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुण बिंब फलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गोविंदाय श्री रूप चरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, हम वो बात कहें तो भी आप नाराज नहीं होता, और ऐसे मत सोना कि एक ही बात कह रहे हैं। एक बात की बहुत आवश्यकता है, इस वास्ते सुना रहा हूं। अपना काम जल्दी बनाना चाहिए, शरीरों का भरोसा नहीं है। इन शरीरों का इनकी तो उम्र भी ज्यादा होगी, ज्यादा भरोसा नहीं है, पता नहीं है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि जल्दी मेरे जाना है, ऐसा नहीं है। मेरे को पता नहीं है, मेरे को पता नहीं है। परंतु ये बात सबको ख्याल रखना है कि शरीरों का कुछ भरोसा नहीं है। हमारे सामने सामने कई आदमी चले गए, तो इस वास्ते हमारे शरीरों क्या भरोसा है। इस वास्ते काम बनाना, जल्दी बनाओ। केवल शरीर की बातें सुनना ये काम नहीं है, काम विचार करना है। केवल सुनने की बातें नहीं है, काम में लाने की बातें हैं। अपना जीवन पवित्र बनाना है, शुद्ध बनाना है, निर्मल बनाना है, मुक्त बनाना है। अपने को मुक्त होना है, बंधन में नहीं रहना है। ये बात ध्यान में रखो, सबसे कहना उसे, छोटे बड़े सबसे कहना है मेरा कि जल्दी करो, तत्परता से काम करो, भगवान को याद करो। समय ज्यादा बड़ी तेजी से, न जाना कब मृत्यु आ जाए। हमारे सामने सामने कई आदमी चले गए, बहुत से आदमी चले गए, कन्याओं तो बता रही क्या करेंगे। परंतु ये बात है, शरीरों को कुछ भरोसा नहीं। बालक पेट का मर जाता है, जन्म का मर जाता है, दिनों का मर जाता है, महीनों का मर जाता है, वर्षों का मर जाता है। मौत खुली है, पेट में आता है, जब से लेकर 100 वर्षों सवा 100 वर्षों तक हर समय मौत खुली है। इस वास्ते काम करना करूं, और वो काम इस शरीर में होता है। ये भोग तो सब शरीर में होगा, निद्रा भोजन भोग भय, ये पशु पुरुष समान। निद्रा भोजन और भोग और भय, ये तो सब शरीर में होता है। परमात्मा की प्राप्ति इसी शरीर में होती है, और शरीर में कोई भगवान की कृपा से हो जाए अलग बात है। मौका नहीं है, अवसर नहीं है, और समय अवसर नहीं है। इस समय मौका इसी में ही है, अवसर यही है, इसी में कल्याण होता है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से सबसे कहना है कि जल्दी से जल्दी परमात्मा की प्राप्ति हो, तत्व ज्ञान हो जाए, फिर को नहीं। जब धोखा को नहीं, फल दे सूखा खेत, अपना फल दे दिया, फिर सूख जा तू ज्ञान से। खेत सूख गया तो हर्ज क्या हुआ, कोई हर्ज नहीं, फल दे दिया अशोक ने, सब फल दे दिया अच्छी तरह से, अब सूख जाए तो इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति जल्दी कर लेनी चाहिए। अरे ये केवल आप उर्मी में है, ये दूसरों में है, आपके केवल चटपटी लग जाए, चटपटी मन में लागी चटपटी कब निर्गु घर श्याम नारायण भूलो समय खान पान विश्राम सब भूल जाए, मन में लागी चटपटी कब निर्गु घर श्याम नारायण भूलो सभी खान पान विश्राम सब भूल जाए, बहुत जल्दी काम हो जाए। ये काम असली करना है, इसमें देरी नहीं करना है। समय सुख फिर का पछताने का परसा जब किसी सुखाने फिर पछता तब से क्या है, फिर वो परत रूप पाव है सिर धुन धुन पछता है, काले कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, कोई फायदा नहीं। इस वास्ते भाइयों से बहनों से प्रेम से आदर आदरपूर्वक आदरपूर्वक आग्रहपूर्वक पेश करना है, ये जल्दी काम करो, परमात्मा की प्राप्ति जल्दी हो जाए। ये केवल लालसा, संसार के पदार्थ तो मिलते बार बार हरे जुड़े में मिलेंगे, निद्रा भोजन भोग भय, निद्रा भोजन भोग भय सब पुरुष भोषण सुन सब जगह मिलता है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति इसी जन्म में। भाइयों चाहे बहनों, इस जन्म के सिवाय ये मौका नहीं है, गाय का गोबर और गोमूत्र पवित्र होता है, जिन्हें ले जिसको भी खाना पड़ता है पंचगव्य, गाय का गोबर गोमूत्र दूध दही घी ये पंचामृत पांच खाना है, पंचगव्य है, पंचगव्य ऐसे पवित्र है गाय, परंतु गाय को समझाओ समझ नहीं सकते, परमात्मा की बात नहीं समझ सकती गाय, इतने पवित्र होते हुए भी, और देवता बड़े बड़े ऊंचे स्थान पर है पर वे भी सदी नहीं समझ सकते, नरकों में पड़े हुए जीव है, सौदे ये वृक्ष सितने घास है दूसरे है पौधा है सब जीव है, पर इनमें वो ताकत नहीं कि आध्यात्मिक उन्नति समझ सके, तो कब समझोगे, वो समझने का मौका यही है इसी शरीर में है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से विशेष कहना है, जोर दे करके कि परमात्मा की प्राप्ति कर लो, परमात्मा की प्राप्ति बड़ी सस्ती है, केवल मांगने से होती है, संसार में मुफ्त में जल्दी इच्छा मात्र से चीज मिलने वाली भगवान की प्राप्ति है और कोई नहीं है। संसार की चीज प्राप्त करो तो इच्छा भी करो उद्योग भी करो और प्रारब्ध साथ में दे तो पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, इसमें किसी की जरूरत नहीं है। केवल चाहना आपकी अभी चाहना, मन में लागे चटपटे घर से आप केवल अभी की चाहना आपको काम लेने वाली है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से सबसे कहना है, जल्दी उद्धार करो, अपना कल्याण जल्दी करो, समय जा रहा देखते देखते बीत गया समय, बहुत से पुरुष हमारी अवस्था वाले चले गए, हमारे साथ पढ़ने वाला एक दो को दिखता नहीं, हमारे साथ रहना दिखता ही नहीं, फिर हम क्या भरोसा है कभी चला जाए, मारे काला चाना चपेट की हो ये घड़ी के मैं राख की ढेरी, ये कच्चा वादा है। इस वास्ते भगवान का चिंतन करो, हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु मैं भूलू नहीं, एक ही बात सब कर मांगे एक बदरा अवसर रति हो, तिनके मन मंदिर में सब रंगन दो, जाए न चाहिए कब हो कसु, कभी भी किसी अवस्था में भी कुछ भी नहीं चाहिए, केवल तुम संस्थाए सदे भगवान से सदे बसो निरंतरता सोर सो रावर दिजगे वो खास अपना घर है। इस वास्ते हे नाथ जल्दी से प्राप्त हो, हे नाथ बोलू नहीं, हे प्रभु बोलू नहीं, हे कृपा सिंधु बोलू नहीं, एक ही बात कोई हरे स्मृति सर्व विपत्तिवशम समर्पित हो जाश। अरे याद मात्र करना है परमात्मा के लिए, अच्युत स्मृति मात्र है, अच्युत स्मृति मात्र है। शंभु श्वेता भगवान शंकर सफेदव के पूछ डर राजीव जाए, चंद्रमा बस तंतु था, बस का तंतु एक चंद्रमा को दे जा, मेरा चंद्र फूल हो जाए, साधु का करुण साधु को था, तेरा बजरी मेरा सद हो जाए कुछ। और भगवान के लिए केवल याद करना, कुछ करना कुछ करना, कोई तंतु भी देना नहीं है, फूल भी चलाना नहीं है, जल भी चलाना नहीं है, कुछ नहीं करना, याद करना। कुंती माता ने युधिष्ठिर से कहा कि कृष्ण भगवान से कहा, कृष्ण भगवान से कृष्ण कन्हैया तेरे भाई है, ये है दुख पा रहे हैं। तो भगवान ने उत्तर दिया, सुन ध्यान सुन लियो, भगवान ने उत्तर दिया कि बुआ जी मैं क्या कहूं, द्रौपदी का चीर खर्चा क्यों मेरे को याद कर लिया, 10,000 गज बल घटो घटो न 10 गज चीर, खास खास चीर के ढेर लगा दी, तो लोग चीर भी नारी भी साड़ी है, साड़ी भी नारी है, नारी है साड़ी है, साड़ी है नारी है, क्या है, साड़ियां निकलते ही चली गई, खेचता गया 10,000 गजबल घटो घटो 10 गज चीर। तो बुआ जी मेरे को याद ही नहीं किया, किसने राज हार दिया, खजाना हार दिया, भाइयों को हार दिया, अपने को हार दिया, पिछले द्रौपदी को हार दिया, सब हार ही हार दिया, मेरे को याद ही नहीं किया, केवल याद कर देते, केवल याद कर रहे, केवल याद मात्र से कब आ जाए, वो याद नहीं किया मेरे को तो दुख पाया। 12 वर्ष अज्ञातवास, 1 वर्ष अज्ञातवास, 1 वर्ष अज्ञातवास, 12 वर्ष बदमाश, 13 वर्ष दुख पाए। द्रौपदी ने कृष्ण हे कृष्ण द्वारका वास, कृष्ण वो भी जनप्रिय द्वारका वास याद किया, तो महाराज नख नहीं वर्ष हुआ दिखी, साड़ी गए नख नहीं वर्ष हुई, सब 10,000 गज बल घटे हो घटे हो 10 गज चीर, तो मेरे को याद नहीं किया। तो आपके लिए यही बात है, आप भगवान को याद नहीं करते, इतना ही थे और क्या है। अगर युधिष्ठिर याद करते तो युधिष्ठिर को 13 वर्ष दुख पाना पड़ता क्या, कितने कितने भीमसेन कैसा कैसा, वो तो सभा में भगवान महाराज विष्णु महाराज न करे तो सभा में तय कर देता, सब को दास कर देता, हाथ फसे दांत फसे दांत फिसे, कहते धुआं निकल गया, धुआं रोम कुपर से धुआं निकलने गया, ये तो क्रिश आई विदेश ने छोड़े, तो बड़े भाई कह लिए ना बाप अगर नहीं मानते ऐसे लोग, भाई ना अभी अभी कुछ नहीं करना, तो केवल याद करने मात्र से काम होता, वो आप काम नहीं करोगे तो क्या काम होता, हो केवल याद रखना, याद मारे कितने मात्र काम होता है, कितना सस्ता काम है, कितना सरल है, कितना बढ़िया काम है, वो भी नहीं करते तो कब करोगे और कैसे करोगे। इस वास्ते सब काम छोड़ करके एक भगवान में लग जाओ, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य मिला है, ये रुपया कमाने के लिए, धन कमाने के लिए, भोग भोगने के लिए, मन शरीर नहीं है। यही तनु कार्य फल विषय है न भाई, इसका फल विषय नहीं है। यही तनु कार फल विषय है न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। खोया रुपया इकट्ठा करना भोग भोगना इन्हें वसन नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए। इस जन्म के समान जन्म कोई है नहीं। भगवान की कृपा करो, कब करी करुणा न दे ही, ये तीन बिन हेतु नहीं। बिना हेतु शनि रखने वाले प्रभु कृपा करे मानव शरीर देते, इससे बढ़कर और क्या होता है। उसको याद नहीं करते, अरे याद करना मात्र, केवल याद करना और कुछ नहीं। कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कहीं लेना नहीं, कहीं देना नहीं, केवल याद करना। याद मत करो मेरा पार, याद मत करो। ऐसा सुंदर मौका, सत्संग का मौका, अपने चर्चा करें आपस में, ऐसा मौका बड़ा सुंदर, ये मौका मिलता नहीं है। उपनिषद में आता है श्रवणाया भी बहुवीर्यो न लभ्या, बहुत से आदमियों को तो सुनने के लिए भी नहीं मिलता। तात्विक बातें, परमात्मा की बातें सुनने के लिए भी नहीं मिलती। सुनने के लिए भी अपने सुनने की बात करने, प्रश्न करने, उत्तर करने में काफी समय बीता है। नहीं मिले तो कोई ना और जाएगा। हमारी उत्कृष्ट अभिलाषा होगी तो अच्छे जानकार महापुरुष भी क्यों जीते हैं। बालिका दुख पाता है तो माँ क्यों जीती है? माँ को जीने का अधिकार नहीं, बालक दुख पावे तो माँ क्यों है? अब माँ क्या है? बालक के दुख पा रहे हैं। आज ये माँ नहीं है, जो गर्भ हो जाती है डाकर है, डाकर माँ नहीं है, माँ नहीं है, माँ नहीं है। घोर डाकना, घोर डाकना, राक्षसी राक्षसी अश्विनी राक्षसी खाएगी, सर्व खाएगी, सर्वणी सर्वणी सर्वदिनी भसुणी। माँ वो है जो बालक दुख पावे, माँ कैसे भाजते? बालक दुख पावे माँ क्यों है? माँ का मतलब क्या है? रक्षा करे। आपकी हमके सभागी सबकी रक्षा माँ ने की है। आज बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं, पैसा में चटनी नहीं होते, पैसा वजन ठीक नहीं होते, तो हरे जी जी जी क्या करता है? और पैसा वजन ठीक करे, ये दशा थी आपकी हमारी, ऐसी दशा में मान पालन किया है। ऐसे ऐसे मौसम में मान ने पालन किया तो कुछ कौन है? तो आप आज परमात्मा की प्राप्ति के लिए तत्परता से उत्साह से काम करें तो बड़ी भारी मदद मिलती है। ऐसी मदद हरदम नहीं मिलती, हरदम मदद नहीं मिलती, ऐसी मदद मिल रही है अभी सबके लिए। परमात्मा की प्राप्ति हो जाए जल्दी, कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, ऐसा अभी मौका है बड़ा सुंदर परमात्मा की प्राप्ति का। तो भाइयों से बहनों से विशेष कहना मेरा, ध्यान दो, समय बर्बाद मत करो वृथा नींद में। नारायण है लगन में ये पांचों न सुवात, पांच बात विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबात। नारायण हरि लगन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबात। समय कहाँ है हमारे पास? समय कहाँ है? ये समय लगा है ऐसे समय, समय कहाँ है? ये समय जा रहा है, देखते देखते समय बीत रहा है। परमात्मा की प्राप्ति कब करेंगे, कैसे करेंगे? मानव शरीर है वो बीत रहा है, ये चिंता नहीं है, विचार नहीं है, इधर ध्यान नहीं है। भाइयों से बहनों से प्रेम पूर्वक करना है, ये इतना ध्यान दो। क्यों हे नाथ हे नाथ हे नाथ बोलो नहीं। मैंने तो वृंदावन में कहा कि भगवान से को हे नाथ आप बोलने केवल आपको बोलने और आपने कुछ नहीं मांगने काम गति निर्वाण अर्थ न धर्म न काम अर्थ न धर्म न काम निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद भगवान कृष्ण याद आवे ये वरदान नहान इसी वरदान के सिवाय और नहीं भगवान से एक ही बात है भरती की बात कही भरती ने हद कर दी है भरती ने जो बात कही बड़ी विशिष्ट बात कही जाने राम कुटिल कर्म हुई राम जी मेरे कुटिल समझे जाने राम कुटिल कर्म हुई लोग है गुरु साहेब द्रोही सब लोग लग रहे राम जी भी कह कुटिल है तो सीता राम शरण रति मोरे अनदिन बड़े अनुग्रह तोरे बहुत हद कर दी जाने राम कुटिल गुरु राम जी भी कुटिल समझे तो मेरी मति तो चरणों में लगी रहे बने राम जी कुटिल समझो लोग निंदा करो सीता राम चरण मति मोरे अनुदय मेरे अनुग्रह तोरे आपकी कृपा से आपके हृदय में प्रेम बढ़ता रहे भीतर से एक चाहना है एक आसरो एक बल एक आस विश्वास एक राम घन श्याम सातक तुलसीदास जैसे चातक वर्षा की बोध पीता है और पीता नहीं इस तरह हमारी एक ही बात है आपके चरणों के बिना हमारे कोई गति नहीं कोई इच्छा नहीं है अर्थ न धर्म न काम सुगति न चाह निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान और नहीं एक ही वरदान भाइयों से बहनों से कहना है ऐसी लगन लगाओ भगवान में और चीज नहीं समझे राम कुटिल कर्म होई लोग कहे गुरु साहेब द्रोही तो भी सीताराम सरति बोरे अनुदिन बढ़े वो अनुग्रह तोरे अर्थ धर्म न काम निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान और चाहिए एक भगवान में मन लग जाए बस प्रभु में मन लग जाए सच्चे हृदय से और कुछ ही चाहिए हे नाथ हे प्रभु और कुछ ही चाहिए आपके चरणों में मन लग जाए बस सब कर मांगे एक पद राम सरति सब कर तीर्थ व्रत होम तमस्या व्रत अपवास आदि जो कुछ किया जाए सबका फल क्या भगवान के सलाम प्रेम सब कर मांग एक फल राम सरति हो तिनके मन मंदिर बसाओ शेर नंदो सीता राम लक्ष्मण जी तीनों के हृदय में बसे हृदय में निवास करे पूछा है मैं कम रहा हूँ कहा वाल्मीकि से पूछा कि मैं रहूं कहा तो वाल्मीकि जी कहता है आप पूछो महाराज मैं पूछ सकता हूँ मैं संकोच होता है जहां आप नहीं हो वहां कह दो मैं बता दू उनमें छोड़ मैं बता दूंगा आप पहले इतनी बात बताओ इतनी जगह मैं नहीं हूं चुप हो गए भगवान चुप हो गए फिर 14 स्थान बताए अलग अलग जाहिर साहि कबो कुछ तुम सर सहज सुने बसो निरंतरता जिसमें स्त्री है पुत्र है धन है संपत्ति है वैभव है मान है आदर सत्कार ये हृदय में वैसा है आप मुझे गए नहीं आप मुझे गए नहीं केवल भगवान की चाहना और कुछ भी चाहना नहीं जाहिर साहिय कब हो कसू कितनी आफत आ जाए मृत्यु आ जाए दुख आ जाए संताप आ जाए जन आ जाए तो जाहिर साहिय कब हो कसू तुम सर सहज सरे आप में सहज सरे हो कभी कुछ कोई विचार आना कोई बात बस हो निरंतरता सो उस हृदय में दम रहो मरा दम रहो निरंतरता सो सो राहुल निजगे आपका खास घर है क्योंकि चाहिए चाहिए कब हो कुछ और चीज आई तो ध्यान ही नहीं है बस हो निरंतरता सो राहुल निजगे वो आपका खास घर है बस हो निरंतरता सो तो भगवान को याद रखना केवल याद रखना केवल इसमें कौन सा खर्च होता है पैसे खर्च होते हैं पसीना आता है परिश्रम पड़ता है कोई आपे बल चाहिए कोई विद्या चाहिए बुद्धि चाहिए कुछ चीज चाहिए कुछ नहीं चाहिए क्यों याद करो बीमार से बीमारी का सोता है एक बीमार से कम पड़ा उमार मैं कहो तुम चिंता क्यों करते हो केवल हे नाम ना, पड़ा हूँ ये तो बड़ा शुभ बात है इतने काम इतने खुश हो गए मनुष्य बात है खुश हो गए प्रसन्न हो गए बहुत राजी हो गया तो बढ़िया बड़ी पड़े पड़े वो काल पड़े ही याद कर दो पर हम आप चरणाम पढ़ाओ आप बोलो नहीं बस इतना शुभ उपाय कोई चीज ऐसे नहीं मिलते सिवाय भगवान के कोई चीज नहीं जो याद करने मात्र से मिल जाए हरि स्मृति सर्व विपद विभोषण संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली ऐसी भगवान स्मृति हरदम भगवान को याद करो आनंद हो जाएगा मौज हो जाएगी बंदा बने रहने वाले संत आए उनको उठा लाए पैर काम नहीं करते वृद्ध अवस्था पैर काम नहीं उठा करना है हरदम प्रश्न रहते हरदम कोई सेवा करने वाला नहीं आदमी चल नहीं सकते पैरों से ये सेवा करना कोई आदमी पास नहीं रोटी बेच जाए हरदम प्रश्न रहते हरदम राजी रहते कि बस सीरा दे सीरा दे सीरा दे सीरा दे कोई सेवा करा दे वृद्धावस्था रोगी अवस्था वैसे काम नहीं करते चल रही ऐसी अवस्था भाई प्रसन्न हरदम रहे आप तो उसे हरदम प्रसन्न हो भगवान की कृपा करे कोई मर जाए बुखार आ जाए धन चला जाए अपमान हो जाए निंदा हो जाए तिरस्कार हो जाए प्रसन्न रहो हरदम प्रसन्न हरदम प्रसन्न हरदम प्रसन्न राजी रहता प्रसन्न जाहिर चाहिए कब हो कुछ कभी भी कसवी चाहे ना कभी हो ही नहीं जीता रहो ये विचार ना हो केवल एक परमात्मा की एक आश रोड एक बल एक आश विश्वास एक राम श्याम चातक तुलसीदास एक राम घन श्याम चातक तुलसीदास और कुछ नहीं चाहिए एक राम कितनी सरल बात कितनी सीधी बात कितनी सुख बात कितनी बढ़िया बात राम जी कुछ नहीं चाहते भगवान को केवल याद है कुछ याद मात्र कुंती बात अभी चुप हो गई कुंती ने पूछा तेरे भाई तो उपा रहे भाई भगवान जी मैं क्या करूं मेरे को याद तो कर लेता याद क्यों लिया अब क्या कहे याद नहीं था राज्य हार दिया सब भाइयों को हार दिया अपने को ही हार दिया अंत में अपनी स्त्री को ही हार दी कोई स्त्री दाव पर लगाया गया स्त्री दाव पर लगाने ये नहीं है उसको भी दावा लगा दिया अरे आप हारने पर आप हार गया पांच भाइयों को हार गया तो क्या स्त्री बाकी रह गई तो उसको भी लगा दिया अब बोलो जीता नहीं चुप रही बोले क्या भूल कर ली मूल मूल में रोक देने कहा कि तुम बताओ मैं हारी कि नहीं न्याय करो सब सब चुप भीष्म जी महाराज, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बड़े बड़े बड़े पंडित बैठे थे। तुम नहीं, मैं हारी गई नहीं, बताओ क्यों पूछा उसने। वो एक भस्म हो जाओ, ब्रह्म जैसा ऐसी पतिव्रत तेज था। इस बात अन्याय नहीं हो जाए मेरे द्वारा, वही इस बात से पूछ लो, मैं हारी गई क्या? सच्ची बात है, बताओ। कोई नहीं बोला, पानी बरस गया, कोई बोला ही नहीं। ऐसा है कौन संसार में? याद करने मात्र से धन मिलता है, मन मान मिलता है, आदर मिलता है, प्रशंसा मिलती है, वाह वाह होती है। याद मात्र करने से क्या चीज मिलती है बताओ आप? याद करने मात्र से भगवान मिलते हैं, परमात्मा मिलते हैं, जो मिलने के बाद में कभी विसुरते नहीं। जाहिर चाहिए कबो पशु तुम सन सहज सदे पशो निरंतर था सोर सौ रावर नित खास आपका काम है महाराज। ऐसे भगवान को याद करो, परमात्मा के सिवाय कोई ऐसी चीज नहीं जो याद मात्र से मिल जाए। क्यों याद मात्र से? भगवान कहते याद मात्र से। ऐसी सुंदर बात, ये कलयुग का समय है। कर जो सब जुग आद नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण कर विमल भवन तर विनय प्रयास। विनय प्रयास उद्धार होने का सुंदर मौका है, परमात्मा की प्राप्ति का ऐसा मौका आदि मिलता, सत्संग मिलता है, अच्छी बातें मिलती है, मानव शरीर है, ऐसा मौका नहीं मिलता। समय चूक फिर काबर सारी काबर से आप जो खुशी सुखा दी फिर बस ही काबर है। अभी मौका है, अभी सुंदर मौका है, बड़ा सुंदर मौका है। कलयुग का समय, कलयुग का समय कली संभाग आ गया। बड़े श्रेष्ठ पुरुष कली का पूजन करते हैं। कलयुग में जन्म हो जाए, अरे भारतवर्ष में जन्म हो जाए, ये कलयुग में चाहते लोग, वो कर्जू में जन्म है आपका हमारा सबका कर्जू है। हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु, भूलो नहीं, एक ही बात करी भगवान से, एक ही बात, और बरदान नहीं, और नहीं, और मुझे चाहिए। जाए न चाहिए कबहू कछु शोधन सहज सने बसो निरंतर ताशो सुरावर निज गए। वो खास भगवान का घर है, उसको बोलू नहीं, सब काम ठीक होगा, आप से आप सत्य स्वाभाविक सब काम ठीक होगा, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, मस्त हो जाओगे। परमात्मा से बढ़कर कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। ऐसे परमात्मा की प्राप्ति केवल याद करना से। वृंदावन में मैंने कहा कि हे नाथ मैं भूलो नहीं, इसमें घंटा भर बीत जाए और भगवान याद नहीं आए तो एक टाइम का उपवास, थोड़ा भी भूल जाए तो एक टाइम का उपवास, और ज्यादा भूल जाए तो एक दिन कुछ नहीं खाना पीना, उपवास एक दिन उपवास करो फिर याद आएगा। कई याद मैंने किया गया, मैंने पूछा कैसे मन करे, उपवास करे, कोई स्थिति हो, भगवान को भूल गए, घंटा भर अधिक समय बीत गया, घंटा दो घंटे तीन घंटा बीत गए, भगवान याद नहीं करे तो दोनों भक्त को उपवास, फिर भगवान याद आ ही जाएंगे। क्योंकि भोजन अच्छा लगता सबको, शरीर ठीक रहे हमारा सब चाहते हैं, तो भोजन उपवास कर रहा। लोगों ने कहा मनाते बड़े कर रहा है भाई, ऐसे हम मानोगे, ऐसे हम मानोगे नहीं, लोगों ने स्वीकार किया। थोड़ा भूल जाए घंटा भर तो एक टाइम का उपवास, ज्यादा समय बीत जाए तो दिन भर का उपवास, भगवान को याद करना। जब तक जागृत रहो नींद आ जाए तो हाथ की बात नहीं, नींद खुलते ही याद होना चाहिए। ये तो काम सदा करने का है, असली काम है। समय लगाना पड़ेगा, समय समय चूक फिर काम बचता नहीं, फिर बचता नहीं है। समय वक्त है, ऐसा सुंदर वक्त जा रहा है, बड़ा अमूल्य समय जा रहा है, निरंतर जा रहा है, भगवान की याद की तरफ जा रहा है, गजब हो रहा है, बड़ी भारी हानि की बात है। सा हानि तद्वत छिद्रम सा चरण जदूता, वो हानि वो बड़ी भारी गलती, वो अंध पड़ा, वो मूर्ता, यन मुहूर्त क्षण हुआ भाई, जिन मुहूर्त में क्षण में भगवान को याद नहीं किया वो समझ लगे। माता कौशल्या ने कहा, कौशल्या ने कि राम तुम्हारे देखे बिना जीवन चला जाए, वो जीवन हमारी उम्र में नहीं, उम्र के दिन नहीं जान चाहिए हमारे ऐसे, वो मन उम्र ही नहीं, हमारे में है ही नहीं। जो होता है तुम्हें मैंने देखे सोजन पा रही लेके भगवान में कोई गिनती में न करे, वो हमारी उम्र में ही है। भगवान को नहीं भूलना, भगवान को याद रखना। हे नाथ, हे प्रभु, हे उदय सिंधु, हे कृपा सिंधु, हे स्वामी, मैं आपको भूलू नहीं। हरदम कहते हो, हरदम कहते रहो, हरदम कहते रहो, भीतर भीतर से, बाहर से जाना नहीं, लोगों को पता लगे नहीं, पर भीतर भीतर से लगन से रहते रहो। घंटा भर बीत जा बीत में उपवास, ज्यादा भी ज्यादा दिन मरेगा उपवास, भगवान यहाँ जरूर रहेंगे, आप गलती नहीं होगी। पक्का विचार हो तो करो वैसा भाई, नहीं तो जैसी आपकी मर्जी। आपका विचार है आध्यात्मिक जगत के लिए आप आए हो, गांव में आए हो, दिल में तो दूर आए हो, सुनने के लिए आए हो, तो सुनकर काम करो उसने, और नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि घन चाहो निर्वाण, अर्थ न धर्म न काम रुचि घन चाहो निर्वाण। बार बार जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान दान और नहीं, और नहीं चाहिए, एक ही चाहिए, आपके चरणों को भूले नहीं, बस एक एक ही चीज, एक ही चीज। सबका सार आदोड्य सर्वशास्त्राणी, आदोड्य सर्वशास्त्राणी विचारी पुनः पुनः, सब शास्त्रों का विद्रवा किया, देख कर गए, विचार किया, इनमें एक बात निकली, देव नारायण सदा, भगवान को याद करना, बस एक बात। सब शास्त्रों का सार संत महात्मा ने निर्णय किया, निश्चय किया, एक सार, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ आपको भूलो नहीं, हे प्रभु भूलो नहीं, हे दया सिंधु भूलो नहीं, और कुछ नहीं चाहिए भाई, और सुख नहीं चाहिए, दुख मिटाना नहीं चाहिए, जो हो सो हो। भंजान एवं विक्रम बाबा कम, अपने किए कर्मों का फल भोगते रहे, बस आपको भूल लेते, एक ही बात हमारी, यह वरदान न और वरदान नहीं, एक ही वरदान, आपको भूल रहे। आप कसके लगे तो कमर कसके लग तो जाओ, देखो संसार में तो दोनों होता है, व्यापार करो और धंधा करो, कोई करो खेती करो, अरे दोनों होता है, घाटा भी लगता है मुनाफा भी होता है, पर परमात्मा में मुनाफा ही है ना घाटा है, इस व्यापार में घाटा होता ही नहीं, केवल नफा ही नफा। इस मार्ग में चलो तो नफा ही नफा है, नफा ही नफा है, बोलो क्या घाटा होता हो, भूल जाओ तो है, भूले तो दबे नफे है, अपना है नहीं, संसार अपना नहीं है, किसी का नहीं है, फिर मंगूर है, एकदम नाश हो रहा है, जा रहा है, शरीर भी जा रहा है, तेजी से जा रहा है, मौत नजीक आ गई है, मनुष्य को बहम है कि हम जी रहे हैं, जी नहीं रहे हैं, मर रहे हैं। आज दिन की उम्र चली गई, वो तो हमारे दिन बीत गए, अब बाकी बाकी कितना रहा है इसका पता नहीं है, वो भी बीत जाएगा, ऐसे ही खाली चला जाएगा, याद रखो, और भी जीत जाएगा, जब खाली चला जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। मानव शरीर है, ये मौका नहीं मिलता है, ये मौका मिलता है सज्जनों, प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक, अपनापन से, सार बात, सार बात, सार बात है। अगर भजन नहीं किया तो क्या किया, बेटा खोदी हो बाबरा भजन बिना, बिना भजन बिना, बिना ऐसा अमूल्य समय, कलयुग में मिलने वाला समय, ये भजन नहीं किया, गजब कर दिया, हद हो गई, बहुत नुकसान की बात। भगवान का चिंतन नहीं किया, बड़ी भारी हानि, बहुत हानि है, बड़ी हानि है। सज्जनो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, लग जाओ सच्चे हृदय से, एक ही बात एक, हे नाथ बोलो नहीं, प्रभु से एक कृपा एक, हे नाथ बोलो नहीं, हे नाथ हे मेरे स्वामी मैं बोलो नहीं, सब कर मांग एक पद राम शरण तयो, सब कर मांग इतना यज्ञ दान तप तीर्थ उपवास आदि किया, सब मांग एक पद राम शरण तयो, भगवान चरण में प्रीति हो जाए, एक पद सब कर मांग एक पद राम शरण तयो, तिनके मन मंदिर बसो उसी नंदो, उसी मन मंदिर मंदिर में सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम लक्ष्मण जी सहित सीताराम सीताराम, हरदम मन में हरदम भगवान याद रहे, भगवान याद रख, केवल याद, और कुछ नहीं करना, केवल याद, संसार में कोई वस्तु नहीं है, केवल याद मात्र से मिल जाए, भगवान है सबसे तो उत्तम चीज, सबसे श्रेष्ठ चीज, और सबसे सस्ती, सबसे सस्ती, सबसे श्रेष्ठ, इनके सवाल दूसरी को यही नहीं, इतनी बढ़िया चीज है, बिल्कुल सस्ती, क्यों याद करने मात्र से, क्यों याद करने मात्र से, सबसे बढ़िया चीज, सबसे सस्ती, याद करने मात्र से, और क्या चाहते हो, इस बढ़कर और चीज क्या होगी, कितनी सस्ती, कितनी सरल, कितनी शुरू, कितनी बढ़िया बात, उत्तम बात, सच्चे लगन हो तो आदमी तो गूगल बन जाए, आनंद हो जाए, इतनी बढ़िया बात, इतनी सस्ती, केवल याद करता, केवल याद करना मात्र है, कुछ करना नहीं, हो केवल याद करो, याद करने मात्र से प्राप्त हो जाए, ऐसा सस्ता सौदा, ऐसा सस्ता सौदा कोई है नहीं, केवल याद करना है, केवल भूल जा, भूल भूल मिटाना, भूल भूल मिट्टी सबका मिट्टी गया, अरे भूल है वो मिट्टी वाली होती है, भूल को भूल समझते मिट जाती, भूल का ये कायदा है कि भूल को भूल मानी और मिट्टी, अरे ये तो भूल थी, बस भूल, सजन सात सात सजन सावधान हुए और भूल मिटी, सावधान होते ही भूल मिट जाती, कितनी सुंदर, कितनी सुंदर बात, कितनी सरल बात, कितनी बढ़िया बात, कितनी उत्तम बात, कितनी अमूल्यवान बात, एक बात, हे नाथ हे नाथ हे मेरे स्वामी मैं भूलू नहीं, मैं कभी भूलू नहीं, ऐसे तो स्मृति बात है साधवा कर सकू नहीं, बोलू नहीं कभी आपको बोलू नहीं। सुख सा हो तो दुख बता रहो, मैं सुख सा हूं तो दुख ही करो, स्वर्ग सा हूं तो नर्क में भेजो, आराम सा हूं तो दुख में भेजो, मान सा हूं तो अपमान भेजो, वाह वाह सा हूं तो निंदा करो, मैं कोई संसार का सुख सा हूं तो दुख भेजो, ये प्रार्थना है मेरे। और उनसे और चाहिए कब हूँ कसु कब हूँ कसु कब हूँ कसु कब हूँ, किसी अवस्था में भी बीमार से बीमार अवस्था में दुख से दुख अवस्था में कब चाहिए कब हूँ कसु, कभी भी आपद की आपद आ जाए तो भी कभी भी जाहिर चाहिए कब हूँ कसु कब हूँ कसु, हे आपके दर्शनेश है परम पिता है सबके बाप है, सब जीते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे मालिक है सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान के पैदा किए हुए सबके बारे माता पिता सबके, कितनी बढ़िया चीज है कितनी उत्तम चीज है, एक भगवान सबके माँ बाप जीव मात्र केवल भगवान पता हुआ, ईश्वर अंश जीव अभिदासी, ईश्वर अंश जीव अभिदासी, ईश्वर अंश जीव, सब पर मोरी बराबर दया सब पर बराबर दया, ईश्वर अंश जीव अभिनाशी चेतना मन सहज सुखराशी, केवल भगवान का है। फिर हे नाथ पुकारो, सहायता करने तैयार बैठे मिलने के लिए तैयार बैठे एकदम, सबका मन भैया भगवान ने कोई काम रहे ही नहीं, एक आप याद करो तो भगवान कोई काम नहीं, कोई काम बाकी नहीं, सब काम सिद्ध हो जाए, जाहिर चाहिए कब हो कसो तुम सहज संदेह बसो निरंतरता सो सो राहुल निज देह वो खास आप है। ऐसे ही नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु खुश नहीं चाहिए क्यों था, हरे स्मृति सर्व विपद विभूषणम, भगवान की यादगिरी संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली, संपूर्ण आपत्तियों का नाश करने वाली, संपूर्ण सुख आनंद देने वाली, दुखों का नाश हो जाए या सुखों की प्राप्ति हो जाए आनंद की प्राप्ति हो जाए, मस्त हो जाओ दुख नजीक न रहे ऐसो बाकी न रहे, सब तरह का लाभ परम लाभ परम लाभ, ऐसे समान लाभ न कोई हरि भक्ति समाना, भगवान के भजन समान समान कोई भक्ति नहीं, सबसे मुख्य भगवान का भजन है, वो भजन केवल हे नाथ हे नाथ हे नाथ कहने से मिलता है, केवल कहने मात्र से केवल चाहना मात्र से, आप में कोई गुण नहीं कोई आप में विशेषता नहीं विलक्षणता नहीं, केवल चाहना केवल चाहना, जाहिर चाहिए कबो कसे तुम सब सहज सने बस वो निरंतरता शोर कुछ हृदय में हरदम रहो हरदम मारो मारो, इतनी बढ़िया बात इतनी उत्तम बात इतनी सच बात सस्ती, सबसे बढ़िया सबसे बढ़िया और सबसे सस्ती, सबसे बढ़िया सबसे सस्ती, ऐसा मौका मिलेगा नहीं, सबसे बढ़िया चीज और सबसे सस्ती, कोई मन नहीं, जाट भजो गुजर भजो भाजो भजो अहीर तुलसी रघुवर नाम में सब कहूंगा शीर, जाट भजो गुजर भजो भाव भजो अहीर तुलसी रघुवर नाम में सबका उपासीर, सबका करता है तत्तेनु गम वाम सुसमीक्षी माना, हम कृपा देखता रहे भगवान की कृपा है, ये मनुष्य ही मिला है ये बड़ी भारी कृपा है, भगवान ने कृपा की है, एक तो सच्चे सने स्वभाव कृपालु और फिर कृपा करके वजन सर दिया डबल डबल हुई। देखो बारी आए सबके सब बीते तो लख 84 भुगतते बीत जात जुग चार चार जुग बीत जाते हैं। एक कौआ सहस बद कर दो हजार बार तक कौआ हो गया ऐसे ऐसी रूढ़ में कितने थे वर्ष एक प्रकृति जाल हजारों वर्ष तक जाल एक जाल बनी हजारों वर्ष भी ऐसे जोड़ियों में जुग चार चले जाए चार जुग सतयुग त्रेता द्वापर कर भगवान कृपा करते हैं कि देरी हो गई तो कभी करी करुणा नरदे ही देश इस बिन हेतु सुने बिना हेतु सुने रहने वाले प्रभु बीच में मनुष्य देते कि अपना उद्धार कर रहे 84 लक्ष भूत में बहुत देर लग जाएगी बीच में मनुष्य ही देते है जीव चेत पर वही नहीं करता। अरे भगवान ने कृपा करके मानव शरीर दिया भगवान के दरबार में बढ़िया चीज नहीं है सही मनुष्य समान मनुष्य के समान बढ़िया चीज नहीं है वो बढ़िया चीज भगवान ने दी है ऐसी उत्तम चीज अरे उसको भी भूल गए क्या कहते तुमने जड़ जीवन था मनुष्य ने पामी नहीं था काल शू की दो ते हरिनो नाम नहीं ही दो जड़ जीवन था मनुष्य पाई ने कारण खुश क्या कारण हो गया मनुष्य ही प्राप्त क्या किया तुमने ये मौका है मौका हरदम मौका नहीं मिलता बार बार नहीं पाई ये मनुष्य धर्म की मौज ये मनुष्य धर्म की मौज बार बार नहीं मिलती दुर्लभ मानस हो रहे हो लब्धवा सुदुर्लभ में दम्भव सम्भवान थे वो जन्मों के बाद में मिलने वाला मनुष्य शरीर मिला है बार बार नहीं पाई ये मनुष्य धर्म की मौज ये सदा नहीं रहेगा अब पता नहीं उम्र चली गई है बहुत चली गई अपने वर्ष में अपनी उम्र में आने से पहले पहले चलते बहुत से चलेंगे बहुत से चलेंगे हमारे साथ पढ़ने वाले भी चलेंगे हमारे पढ़ाने वाले हमने गोदी में खेलते थे जो हमारी गोदी में खेले छोटे बड़े सब हम बीच में ही रह गए तो इसका क्या होता है इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाना चाहिए सब काम छोड़ करके इनके समान जरूरी काम कोई नहीं है दूसरा इतना है वही मनुष्य जरूरी काम है जरूरी ऐसा काम नहीं परमात्मा की प्राप्ति के समान जरूरी काम कोई नहीं है कोई ऐसा काम नहीं है इस शरीर में प्राप्त हो जाए छठ से लग जाओ।